Vi starter inshallah. Skal lige få den sendt et sted, 2 sekunder. Der. Sådan. Bismillahirrahmanirrahim. I dag, den 1. i 6. 2025, vi har med sen at gøre al-fiqh al-manhaj al-madhhab al-imam al-shafi'i. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. Kære brødre og søstre i islam, vi har nået frem til noget, der er vigtigt, der hedder Salatul Musafir. Salatul Musafir, det er vedrørende, når man er under en rejse. Og der vil jeg ligesom pointere, at hos Imam al-Shafi'i alayhi rahmatullah, der er Salatul Musafir anderledes end mange andre. Og det er derfor, vi kommer ligesom til at tale om det. Men Allah siger i Surat al-Hajj, vers nummer 78: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah har ikke gjort det, at de skulle være besværligt for jer. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke gjort det, at et menneske skal lide for at udføre deres ibadah. Allah har ikke gjort det, at du og jeg og enhver muslim skal have en besværlighed i handling. Og det er derfor, som en muslim, der skal man ikke have den besvær for at udføre deres din. Og derfor din har første prioritet at udføre tingene, som er naturligt for dig. Som er naturligt for dig. Og selve rejse er som regel et princip, hvor de kan være en tung byrde for en. Og tung byrde på den måde, at du og jeg og enhver individ kan stå til, at under rejset der kan være mange ting og besværligheder. Så er der nogen, der siger, vi flyver med flyvemaskine. Og du kører i bil frem, og så flyver du, og så lander du, og ditten og datten. Det ændrer ikke på processen. Det ændrer ikke på processen. Er man rejsende, så er man rejsende. Og om du tager flyvemaskinen, helikopter, eller om du tager lynbylet, eller om du tager alle mulige andet midler. Om du er på hest, eller kamel, eller på køer, eller whatever. Det er ligegyldigt. Når der er rejse, så er man en rejsende. Og det er selvom, at det hele er baseret på en kort afstand for en. Og som de fleste af jer, at rejse kan være en besværlig proces. Med børn, kone, familie, du er gæst hos nogen, whatever, det kan være besværligt. Og har Allah subhanahu wa ta'ala gjort det, at det er en rukhsa. Hvad betyder rukhsa? Rukhsa, at det er noget, du kan gøre. Der er ikke nogen, der tvinger nogen at sige, du skal. Læg mærke til, hvad jeg siger. Du skal ikke, hvis du er rejsende, at bryde din faste. Du kan. Du skal ikke bede forkortelig salat. Du må gerne bede. Og forskellen er, at du kan. Det betyder, at Allah tvinger ikke folk til, at de skal. Men Allah subhanahu wa ta'ala har givet det som sadaqa, almisse for hans slaver. Så folk kan tage imod det, de kan også lade være. طيب, hvordan kan salat blive forkortet? Det der er salat, der er 4, bliver til 2. Og det blev kaldt qasran. طيب. Og hvad så mere? Al-jam'u bayna salah. At du forbinder salah sammen. Men hvad betyder det? Det betyder, at du beder duhur og asr i duhurs tid. Eller du beder maghrib og isha, både i maghribs tid eller i ishas tid. Forskudt eller før. طيب. Vi skal ligesom kigge på, der er forskel mellem qasr, der er forskel mellem jam'u. Qasr, det betyder, at du forkorter salah. Jam' det betyder, at du forbinder salat. Der er forskellige former for jam' Jam' det betyder jam' taqdim og jam' takhir. Jam' taqdim, at du beder i duhurs tid. Så beder du to rak'a duhur og to rak'a asr i duhurs tid. Det hedder jam' taqdim. Det betyder for salat. Det betyder, at du gør det i duhurs salat. طيب جمع تأخير التؤسكد الصلاة تل عصر صبير فاس طهر أبيك تعصر وتسام قام من مغرب جمع تقديم جمع تأخير الفجر مؤيق بيس آند إن من بيئة تتد من من دا من صو أوه إيق مبيلي إيق مبيلي طيب ذلك شو القصر قصر التي ظهر عصر عشاء بليت تتو طيب هذا الدليل الدليل for at du kan få kortet salat er hvad Allah har sagt i surat al-Nisa vers nummer 101 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ hvis I er rejsende يعني lige så snart rejsen er startet. Og hos imam Shafi'i siger han, når du er kommet ud af byen, yani, du bor i Ishøj, og Ishøj-kanterne er kendt. Du har sat dig i bilen, og du har ikke trådt ind. Og du har kørt. Lige så snart du kommer ud af byens grænse for Ishøj, så er du faktisk rejst. Og det samme for eksempel dem, der bor på Nørrebro. Lige så snart de kommer ud af Nørrebro grænse, så er de rejsende. Jamen, jeg skal lige til lufthavn. Selvom. Og der er mange mennesker, der ikke fatter eller forstår. Jeg skal lige passe på, hvad vi siger. Taler stadigvæk med respekt. Når vi forklarer folk ved, hvordan en rejse er, så står de stadigvæk i tvivlsomheder. Jeg tager hvad Shafi'i siger, og jeg fortæller også de øvrige madhahib, hvad de siger. Men kort og kontant, dem der følger imam Shafi'i, der har han den holdning, når du er kommet ud af Assur, det betyder region eller område af den her by, så du er rejsende. Jamen han kører mig til lufthavn, selvom. Så ankommer du til lufthavn, og du venter på flyet, og du er væk fra din by, så er du rejsende, så beder du som en rejsende. Der flyver du, så kan du bede duhur og asr, eller maghrib og isha, afhængig af din situation. Når Allah siger, wa idha darabtum fil ard, når I har startet jeres rejse, når processen for rejsen er gået i gang, her begynder du at rejse. Falaysa alaykum junah. Det betyder, I står ikke til, at I kan være i tvivl om, at I må gerne forkorte jeres salat. Der kom en hadith, som er hos imam muslim, an Ya'li ibn Umayya, qultu li Umar ibn al-Khattab. Han sagde til Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, radah. Angående den ayah i surat al-Nisa. Laysa alaykum junah, som vi har fortalt før. Faqad amina an-nas. Folket er i beskyttelsesområdet. Ja, nu er der beskyttelse mellem Mekka, mellem Medina, i det hele, hvad profeten har frygtet. Før, nu er der kommet en beskyttelsesområde, så vi kan færdes uden problem. Gælder den der er jeg stadigvæk? Så siger han, Ajibtu mimma ajibtu min. Det du nævner, det har jeg dannet en form for fortvivlelse. Og så sagde det til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ. Jeg spurgte profeten صَلَّى اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالْ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. Det er en sadaqa, som Allah har givet til jer, så accepterer den her sadaqa. Accepterer det. Det er en almisse, som Allah har givet til os, så lad os tage imod det. Og hermed kan man sige, at selve salat er ikke kun i form af frygt. Det er gældende altid, når man er rejsende. Men for at hos Imam Shafi'i, der er nogle betingelser, vi skal ligesom kigge på. Nummer 1. An tata'allak bidhimmatihi fi safar, wa yu'addiha aydan fi safar. Det er noget, der hænger på ham i rejsende, og det er noget, han skal udføre under rejsen. Og hermed siger han, فَخَرَجَ بِهَذَا الشَّرْطِ الصَّلَاءِ الَّتِي دَخَلَ وَقْتَهَا. Hvis han skylder en duhr salat, for eksempel duhr er trådt ind, han har sat sig ind i bilen, og så siger han, jeg kører, og så når han ankommer til lufthavn eller undervejs, så skal han bede duhr 4. Han kan ikke bede den som 2. وخرج ايضا الصلاه التي دخل وقتها وهو مسافر ولكنه لم يصليها في السام برينسيپ نمبر 2 ان يتجاوز سور البلد at han er kommet ud af grænsen, og grænsen her byens grænse, yani er du fra Ishøj, at du kom ud af Ishøj, er du fra Nørrebro, så er det Nørrebro, er du fra Roskilde, så er det Roskilde, er du fra Aarhus, så er det Aarhus, etc. طيب hvad er dalil? Jeg giver et dalil. Hos Imam al-Bukhari og Muslim. An Anas radiyallahu anhu qal, sallaytu al-dhuhra ma'an nabi bil Madina arba'an. Anas radiyallahu anhu arda' siya ya haqi bay Muhammad sallallahu alayhi wasallam i Madina fiya. De bor i Madina. Og så siger han, wal 'asra bi dhil hulayfa rak'atayn. Og da vi ankom til Dhul Hudhayfa, et sted, hvor man kommer hen for at lave niyya, at man er hajj. Og Dhul Hudhayfa, kharij Imran al-Madina. Hudhayfa, den ligger udenfor. Hvor langt ligger den? Den ligger 10 km væk fra Madina. Så Muhammad sallallahu alaihi wasallam har bedt al-Asr i Dhul Hudhayfa 2 rak'a. Og det ligger 10 km væk fra Medina. Er I med? طيب. Punkt nummer 3. An la yanwi al-musafira iqamata arba'at ayyam ghayra yawmay ad-dukhul wal-rujuu'. Hos Imam al-Shafi'i, han siger, at din iqama skal være som minimum 4 dage, plus at du kommer ind og kommer tilbage. Fordi han siger, hvis din niya er kun mere end det, så er du muqim, så er du boende hos Imam al-Shafi'i. Og det er ikke korrekt hos andre ulema. Andre ulema siger, at man er rejsende. Hos Shafi'i siger, iqamatu arba'ata ayyam ghayra yawmay ad-dukhul wal-khuruj. Det vil sige 6. Du kommer med 1 og 4. فَإِنَّ وَذَلِكْ أَصْبَحَتِ الْبَلْدَ الَّتِي يُسَافِرُ إِلَيْهَا فِي حُكْمِ مَوْطِنِهِ. Og det er ikke faktisk ikke rigtigt. Fordi profeten s.a.v. da han kom til Dhul Hulayfa, han er bedt, og han var der kun en dag. Og det er derfor, vi som mennesker har en svær situation, som vi ofte tænker over. Og det er, at vi ønsker nogle gange at gøre nogle ting, som er mærkeligt. Som hvad? Vi siger, at vi er rejsende. Og alligevel, når vi er rejsende, så ved vi ikke, hvor lang tid, eller vi ved det. Så hvis du ved det hos Imam al-Shafi'i, at din iqama er 4 dage, fast rammer for din rejse, så skal du bede ikke som en rejsende. Og det her, det modsiger, hvad profeten har gjort, sallallahu alaihi wasallam, og hvad sahaba, Uthman. Uthman har bedt rejsende i mange år, trods at han var gift fra den her by. Men han boede i Medina, og det vidste alle. Amma idha kana nawiyan an yuqima aqalla min arba'ati ayyamin aw kana la ya'lam muddat baqa'ihi fihi la'amila yu'alijuhu wa la yadri mata yutimmuhu qasara fi al-halati al-ula. Så hvis han er ukendt om rejsen, så skal han bede som en rejsende. Og det har han bygget på et bevis baseret på hadis hos Abu Dawud an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qal ghazawtu ma' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jeg var i en jihad rejse. وشهدت معه الفتح يا سيد تهن ابن مكة فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين لك ما أكسب هنسية هنضاي مكة 18 ليلة أتن ندر وهن بيع آل سن بنا تو ركع وهي تهن ها بكريد هوزان وصهن فكور الصلاة صرنون لسية نوه بس fordi profeten s.a.v. han lærer alle, når du er rejsende, om du kender deadline, eller at du ikke kender deadline. Men hos Shafi'i, han kører på noget faste rammer. Og der siger vi, de musier. Men hans forståelse er sådan. Dem, der følger imam Shafi'i, de skal følge disse principper. Og de må gerne afvige fra det, fordi profeten s.a.v. er bedre at følge. أن لا يقتدي بمقيم هو الإمام الشافعي وستو أع بيا إن مسجد ودي بيا فيه أتو أع رئيسنا سو بيا رو لسم دم هو أندع علماء سيا تفسكلي فورما ورن دو كبي من هو الشافعي سيا وستو بيا بي إن تبيا فاس سو بيا رو فاس ورن ده يعني هم بيا فيه سو بيا رو فيه. Han beder to, så beder du to. Han beder tre, så beder du tre. Der må ikke være en form for forkortelse, når du er rejsende bag en, der beder fuldt ud. Hos de øvrige, der er forskellige former, hvordan man kan gøre. Og det vil jeg ikke gå ind i detaljer her. Der kom hos Ibn Abbas, radiyallahu anhu, annahu sa'ala, ma balu al-musafir yusalli rak'atayni idhan farada wa arba'an idha atamma bimuqim. Faqala, tilka hiya sunnah. Ibn Abbas blev spurgt, hvordan kan det være, han beder, når han er alene to, og hvis han beder sammen med nogen, han beder fire. Så sagde han, det er sunnah. Og der kom hadith Imran, يا أهل البلد صلوا أربعا فإننا قوم سفر. Og han sagde til dem, åh, folket B4, vi er rejsende. Og det er, når Muhammad var imam, han bed to rak'a. Og det er derfor, når du beder to rak'a, laver faste taslim, så siger du, As-salamu alaykum wa rahmatullah. Og så siger du, atimmu salatakum. فَنَحْنُ قَوْمٌ سَفَرُ. Så siger du, fortsæt jeres bønder, vi er rejsende. Og det er sunnah, og det er sunnah. Og det er bedst, at når du gør det på den måde, at du forklarer det til folket, inden du går i gang. Så er det ikke dannet en form for tvivlsomhed, at du som en imam, at du er rejsende, og du skal forklare det til dem, at du som en rejsende, at du skal forkorte din salat, at du skal forkorte din salat, og på den måde så slipper du for at du skal ligesom stå til regnskab hos dem angående hvis de laver fejl herefter. Tøj. Al-jam' der er forskel, vi sagde mellem qasr, og der er også forskel mellem jam'. Jam' at forbinde. At sammensætte. At sætte noget sammen med en anden. Og hvis vi kigger på det, så hvad skal vi sætte som jama'? Jama' at du lægger noget sammen med en anden. Eksempelvis hvad? Du lægger duhur med asr. Eller i duhurs tid. Eller duhur og asr i asrs tid. Eller maghrib og isha i maghribs tid. Eller maghrib og isha i ishas tid. Profeten s.a.v. hos Imam al-Bukhari, hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, قال كان رسول الله s.a.v. يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. Profeten s.a.v. يجمع بين صلاة الظهر, han forbinder الظهر med عصر hvis han var rejsende, og han forbinder مغرب og عشاء hvis han var rejsende. Hos Imam Muslim, at profeten s.a.v. han er forbindet mellem to salat. i Ghazwat Tabuk, fajama'a bayna adh-dhuhr wal 'asr, han fubin i Ghazwat Tabuk mellem dhuhr og asr, wal maghrib wal 'isha. Hadith Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu, qultu li ibn Abbas, ma hamalahu 'ala dhalik? Qala arada an la yuhrija ummata. Hvorfor har han gjort det? Han ønsker ikke, at der skal være et tvivlsom hos hans umma. Og som vi sagde tidligere, at selve salah at sammensætte det, er delt op i to. Salah muqaddama og salah muakhar. Muqaddama, at du beder den anden i den tid. Yani duhur, du beder asr i duhurs tid, og omvendt, du beder den i asrs tid for skud, eller det samme for maghrib og isha. Og det er kun de fire salawat, du må ligesom forbinde den sammen. Ellers må du ikke. Taib, er der nogle betingelser med hensyn til at forbinde salat sammen? Ja. Nummer 1. At tertib bagner humor. Det skal være i rækkefølge. Først duhur, bagefter asr. Først maghrib og bagefter isha. Nummer 2. Husk imam al-Shafi'i, an yanwiya jam'a al-thaniya ma'a al-ula. At han har en niya, at det han beder, det er jam'a. Nummer 3. At du gør det i rækkefølge. Og hvordan er det? At du rejser dig op bagefter, laver iqama, og så beder du. Der må ikke være afstand. Og afstand mener imam al-Shafi'i, at der skal være tid, hvor de laver noget andet. Fordi Muhammad s.a.w. han beder duhur, rejser sig op, og så laver han iqama, og så beder han asr. طيب تقام من حديث سوس الإمام البخاري عليه رحمة الله حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم قفيد صلى الله عليه وسلم hvis han var rejsende, så udskyldte han maghrib til isha's tid, så beder han maghrib 3, så rejser han hurtigt op, og så beder han 2 rak'a al-isha. Og hermed siger de, at det er, man skal ikke sidde og lave tasbih og dua, ligesom man plejer. Man gør det hurtigt. Nummer 4. An yaduma safarahu ila talbisahu bithaniya. At hans rejse er til han når nummer 2. Og hos imam al-Shafi'i, han siger, at du er rejsende, så din duhur. Og hvis du ankommer, og duhur er der stadigvæk, så er det bedst, at du beder kun duhur. Og så asr, når du ankommer. Shurut jam' al-ta'khir. Hvis du vil gerne gøre det for skud i den anden tid, yani, du har lavet duhur i asrs tid, så er der betingelser hos imam al-Shafi'i. Nummer 1. An yanwi jam' al-ula ta'khiran. At han har en niya, al-duhur, bliver forskudt. Nummer 2. An yaduma safarahu ila an yafrugh min as-salati ma'an. At han gør det til salat faldende på begge to. Og det er hos Shafi'iyya al-mualah, at du gør det i rækkefølge. Shurutu as-safar alladhi yubaa fihi al-qasr wal jam'. Der er mange, der siger, min sheikh, når jeg rejser, kan jeg bare altid bede jam' al-qasr? Nej. Der er nogle betingelser, du skal være opfyldt. Nummer 1. أن يكون السفر طويلا هو الإمام الشافعي سيها الدين رايس كبير لعن وهنا ستة إفام كيلومتر إن فيس كيلومتر وتأجنو تأجنو ببيس بول من هنسي التقام الحديث هو الإمام البخاري حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برد وفي 16 فرسخا. Og han siger, at de har brudt deres faste og deres salat, har de forkortet, når de har været 4 burdin, og her 16 farsakhan. Og det svarer til 81 km. Og det har de gjort, mens profeten vidste. Men Muhammad s.a.w. har gjort det på næsten 10 km. Så hvorfor har I brugt det andet også? Men det er også lige meget. Nummer 2. An yakuna as-safara ila jihatin mu'ayyadin maqsudatin bi dhatiha. At du er rejsende, og du ved, hvor du skal rejse hen. طيب, hvad så hvis man har taget bilen, og man kører bare? Så længe du er rejsende, så er du rejsende. Om du kender dit område, og hvor du skal hen, eller du ikke kender det, så er du rejsende. Der er ikke noget bevis på det andet. Nummer 3. An la yakuna al-gharadu min as-safar al-wusul ila ayy ma'siyah. Hvis din rejse er masiyah, yani for eksempel, du skal rejse herfra til et andet land, fordi du skal lave haram, så må du ikke forkorte din salat. Og det er hos alle madhahib. Det Det er hos alle med det. Al-jab' bayna as-salatayn fi al-matar. At du forbinder begge salat i regn. Der er mange, der har misforstået det her. Imam al-Bukhari og Muslim, de har en hadith, hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء هنبيت المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أصصيها من غير خوف ولا سفر أولا الذهب فخت إلى غايس وتيها بها إن فوم فو إنك ورها بها ذن تبتصور تيها لسم تيها بها غاين. Og hvor udfører man den her form for jama', når der er regn i masjid? Yani. I dag er det en regnedag, og du kommer til masjid, duhur, og så kan han se, at hele dagen er rejsende, eller sne, eller blæsende. Så siger imam, vi beder duhur, og vi beder asr i dag. Det har han ret til i masjid. Ligesom nu. Vi kender ikke isha-tiden. Og så kommer du til masjid til maghrib, så beder du maghrib, og så må du gerne bede isha lige efter. Der kan du lave jama', og du beder også isha. Kan man gøre det derhjemme? Selvfølgelig kan du det. Du beder det, fordi isha kommer ikke ind i Danmark. Isha kommer ikke ind i Danmark længere. Der skal gå mange måneder, før at isha-tiden træder frem. Det eneste, der træder frem, det er maghrib. Kun maghrib. Så at du beder rejse, eller du beder sammen, du har asr, derhjemme, hvis det regner, det er ikke sådan, det foregår. Det der, det er gældende for masjid. Det er gældende kun for masjid. Salatul khawf. Hvad er salatul khawf? Salatul khawf, det er, når man er frygt, når man er i jihad, når man er i qital, man er bange for, at al-adu, fjenden, angriber en. Og det er, man gør det for at ligesom beskytte sig selv og beskytte dem, man har. Men der er forskellige former for salatul khawf. Imam al-Shafi'i nævner to. Det er, når man beder, og så er man i to segmenter, eller i to grupper. Surat al-Nisa, vers nummer 102. Allah siger, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ. Hvis du beder, og du står i fronten, og det er vigtigt, at jeres forestilling er med i det her, jeg forklarer, så I kan forstå, hvad det er, jeg siger. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ. Du står som en imam, og du fører bønnen. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. Der skal være en gruppe bag ham. مَعَكَ. Sammen med dig. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. De skal tage deres våben. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِهِمْ. Når de går i sujud, så kommer der en anden gruppe og står klar. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا. Så kommer en anden og stiller sig bag ham. فَلْيُصَلُّوا مَعَكْ. Så begynder de at føre bønnen sammen med ham. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. De må gerne passe på, og de må gerne tage deres våben. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ. De vantro, de ønsker, at I forsømmer at kigge efter jeres våben. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا. Så de kan angribe jer med det samme. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى. Hvis det har været regn, eller der har været en form for sygdom, at I kan tage jeres våben væk. Antadra'u aslihatakum. Wakhudhu hidrakum. Pas på. Inna Allah a'adda lil kafirina azaban muhina. Allah har gjort for de vantro den hårdeste straf. Og her forklarer han, at profeten foran kommer den første gruppe, beder med ham, og så afslutter det, og så kommer en anden gruppe og udfører efterfølgende, og så kan de ligesom beskytte hinanden. Må man gerne kigge til fjenden? Naam. Gælder der, at du beder nogle gange sammen med imamen og nogle gange alene? Naam. De fire rak'ah, du beder med imamen en, og du beder en alene. Det er den ene. Og det er det, al-kafiyya al-ula, Det er, når de er i qibla, og så beder du den vej, og så kommer der to rækker, hvor imamen beder med den ene gruppe, og den anden holder vagt, så afslutter det, imens imamen han står op og holder længere, så kommer de ned, og så sælger det tashahud, og så afslutter det, så kommer gruppe nummer to, og så overtager det de andre. Og nummer to, det er, når gruppen, eller når selve fjenden er fordelt, så deler man det op. Taqif wahida fi wajhi al-adu, turaqibuhu wa tahrusuhu. Der står en gruppe foran fjenden, wa tadhhab al-ukhra li tuaddi as-salah jama'a ma'a al-imam. Så går den anden gruppe og beder. Og så her, yusalli al-imam bi hadhihi al-firqa al-thaniya rak'a. Han beder en rak'a med den. فَإِذَا قَامَ لِلثَّانِيَ فَارَقَتْهُ وَأَتَمَّتِ الرَّكْعَ الثَّانِيَ. Og når der kommer til, så beder de færdig og slutter, skifter med de andre, så kommer de andre, så overtager de. Og hermed kan man sige, at profeten sallallahu alaihi wasallam har lært os, hvordan selve disse salat skal være. طيب, hvad så hvis man er i krig nu, og man kan ikke samles et sted, så beder man på de position man er. Er man to sammen, så beder man to sammen. Er man alene, så beder man alene sammen. Er man liggende, er man ovenpå, er man til side, er man hvor som helst, så beder du som du er. Taib, hvad er dalil? Surat al-Baqara. Vers nummer 238. Allah siger, حافظوا على الصلوات الوسطى وقوموا لله قانطين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Pas på jeres salat, og det vigtigste er salatul asr. Og rejs jer op, hvis I er i frygt, så be farijalan, eller rukbanan, gående, eller ridende. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, hvis I er i beskyttelse, فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, så i hukom Allah, som han har lært jer, مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, hvis I er i tvivl. Imam al-Bukhari, han siger, hadith ibn Umar, fi wasfihi salatul khawf, og ba'da dhikrihi al-kafifatayn al-sabiqatayn, da han nævnte med hensyn til salatul khawf, frygt salat, قال وبعد فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامكم صبيروا صمم تواستون سلاوروا إن فهم فركوع وربايرة أو فهم فزجود وربايرة إلى غدنا وإغارة القبلة إلى إغارة أنا القبلة سرنون دسيا ودن فدي صلاة الخوف التؤذف عن عبادة تخص تؤي فرقت. Og salatul khawf kan gøres over, yani du skal angribe al-adu, og så læser du bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, og så læser du Allahu akbar, subhanahu rabbil alamin, subhanahu Allahu akbar. Du udfører det, hvor du ikke bevæger din krop andet end du retter dig den vej. Det eneste der taler, det er selve munden. Og når det er munden, der er i retning at du forklarer det kun i munden, så er det bare det og ikke andet. Salaf khafala aldrig fra nogen. Salaf khafala aldrig fra nogen. Når du skal bede, så skal du huske, at du beder til Allah subhanahu wa ta'ala. Der er mange mennesker, de tror, at hvis de er kommet til hospitalet, så siger de, vi beder ikke. Hvorfor? Jeg er syg. Ja, sheikh, det er nu, du har behov for salaf. Det er nu, du har behov for salaf. Du som en individ har en form for behov, at du skal bede til Allah den almægtige, at Allah redder dig, at Allah hjælper dig, at Allah vær sammen med dig, at Allah subhanahu wa ta'ala beskytter dig, at Allah subhanahu wa ta'ala sørger for, at du er med og i stand til, at du får hjælp af Allah den almægtige, subhanahu wa ta'ala. At du, fordi du er syg, så siger du, jamen jeg beder ikke. Yani, hvilken individ er du? Hvilket menneske er du? Jamen, jeg gør som det passer mig. Ja. Så må vi dømme dig i henhold til Qur'an og Sunnah, hvad der passer til Qur'an og Sunnah og teksten. Og så være forberedt. Der kan være, at du som en individ, du vil være frafaldende fra islam. Ja, sheikh, Hiver du takfir kortet frem? Det er ikke mig, der hiver takfir kortet frem. Jeg siger til dig, hvis du er en person, der tror, at salat er ikke så vigtigt, men alt andet er salat, alt andet end salat er vigtigt, så har du så fravalgt islam til din egen lyst og begær. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os og beskytte jer. Næste gang, så snakker vi om salat al-jum'ah, og hvad kræver det for os hos imam al-Shafi'i for at udføre salat al-jum'ah. Barakallahu fikum, jazakum allahu khair, wa hayyakum allahu wa bayyakum, wa ja'ala jannata mathwana wa mathwakum, wa mathwana muslimina ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.